Amics i amigues, una vegada més us dono la benvinguda amb aquest espai que es diu Jazznàtics. Obrim les portes, com sempre, a través del nostre espai amb el programa número 218 de Jazznàtics i amb la segona part d'aquests concerts solidaris que us portem a terme en el 18 Jazz Solidari des del Teatre Municipal de Palafrugell, a càrrec de gent fantàstica que desinteressadament, com si vareu escoltar el programa de la setmana passada, varen col·laborar amb la Fundació Andrea Bocelli. Una vegada més, i també amb aquest espai, per representar-nos els artistes que hi varen participar, contem amb l'ajuda de l'Alain Guiu. Alain, gràcies per estar amb nosaltres de Villnou. Bon dia. Moltes gràcies per comentar amb nosaltres. Ara el que farem serà escoltar un petit comentari perquè estem ja a la segona part del concert. La setmana passada varen tenir entre nosaltres a la banda del Jazz Care, que ens vares presentar també. La segona part es va iniciar amb la projecció d'un vídeo. Em comentaves, recordo la setmana passada, així fora d'antena, de que l'Andrea Bocelli està tot arreu i que aquest vídeo es va enregistrar als Estats Units, no? Exactament. Doncs a la mitja part d'aquest concert, l'Andrea i la seva dona, que ajuda molt a la Fundació, van gravar especialment per la gent que han vingut a aquest concert al Teatre del Palafrugell, una gravació que s'ha fet a Los Angeles i que van mostrar a la mitja part del concert solidari. Unes paraules que sentim ara mateix. Bé, doncs com ha dit la Sally, el missatge que ens fa arribar la Verònica, ens fan arribar la Verònica i l'Andrea, es sintetitza en el següent. Estimats amics, aquest missatge us arribarà mentre l'Andrea i jo estem als Estats Units. Sabem l'esforç que heu dut a terme per estar junts en aquesta vetllada. L'Andrea i jo agraïm especialment els músics que aquesta nit estaran a l'escenari donant suport a la fundació que porta el nom d'Andrea. Dintre de pocs dies serà inaugurada la nova escola de Miuccia. L'escola de Sarnano es va poder inaugurar en 150 dies i aquest any a Miuccia passarà el mateix. Tot gràcies a persones que, com vosaltres, esteu al nostre costat. Dintre de molt poc temps, el 26 de juny, alguns de vosaltres estareu al nostre costat per poder palpar el resultat del treball realitzat durant tot l'any. I ara doncs, la Verònica dona la paraula a l'Andrea i l'Andrea diu: m'uneixo a l'agraïment de la Verònica que, com vosaltres, ha dedicat tant de temps a aquesta iniciativa. I us dedico al somriure de tots els nens que a partir de l'any que ve podran ampliar els seus horitzons en aquesta escola. Fins aviat i moltes gràcies. De fet, el que hem sentit és la traducció de les paraules que originalment estaven amb el vídeo i que ens van acompanyar. Anem ja cap a la música, que és el que els nostres oients volen, però abans deixeu-me que us recordi que si voleu col·laborar en la Fundació Andrea Bocelli amb la reconstrucció d'aquesta escola al centre d'Itàlia, com vàrem dir la setmana passada, destruïda per els terratrèmols que fa un temps enrere van sacsejar el centre d'Itàlia, podeu fer-ho visitant la plana web de la Fundació i col·laborant d'aquesta manera amb ells a través d'aquesta fila zero, no només amb el dia del concert es podia fer, sinó que es pot fer en qualsevol moment. Agrairíem molt nosaltres la vostra participació i el suport a la Fundació Andrea Bocelli. I ja que tinc aquí, la setmana passada no ho vaig agrair, però agrair-te tu també personalment, Alain, doncs sí, que t'involucressis d'aquesta manera juntament amb la Sally amb aquest projecte tan, tan bonic. Sí. Segona part, un trio. Què és aquest trio? Sí, doncs és un trio amb la Kara al camps del contrabaix, jo tocaré el piano, i a la bateria és el Pau Bombardó. Són els mateixos músics que van fer la primera part, la rítmica de la primera part del concert, i que també han fet tot la segona part del mateix concert. El trio comença el primer tema per una composició de Luis Essa, brasiler, un pianista fantàstic, i hem fet un petit arreglo diferent, però aquest tema es diu El Dolphin, The Dolphin. Els escoltem tots tres i després me'ls acabes de comentar així per sobre del que vareu interpretar en directe. Música, sisplau, a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Thank you. Hola, funciona. Moltes gràcies, Don. Això és una bossa nova, un tema de Luis S., que es diu El Dolfí. El Dolfí, The Dolphin. M'agradaria, amb aquest fantàstic músic que estan aquí, la Queralt a la contrabaix i el Pau en Bardó a la bateria, tocar una cosa tot sol, perquè és un petit medley, he tingut aquesta idea. Tota la gent parla sempre de Duke Ellington, no, les coses fantàstiques que ha escrit i ha fet. I però hi ha també una persona que és com la mitja part, l'altra part del Duke Ellington, que és un compositor que es diu Billy Strayhorn. Ha composat moltes coses, com Take the Train, però hi ha altres temes que no són molt coneguts i que molt poques vegades la gent toca. Doncs avui faré un petit medley, un arranjament d'ots, de tres temes, tres composicions de Billy Strayhorn. Thank you. Moltes gràcies, doncs, i moltes gràcies per Billy Strayhorn. Really a very fine composer. Acabarem, doncs, aquesta sessió de la presentació del Jazzhead Trio amb un tema molt conegut, que és un estàndard, però que revisitarem una mica amb harmonies diferents. Doncs aquest estàndard es diu On Green Dolphin Street. Així hem gaudit d'aquesta primera part, d'aquest trio, que l'Alain Guiu, home, què m'ha de dir ell? És boníssim, si ell ja estava allà mig. El piano fallava una mica. És broma, ho heu fet de meravella. Bueno. Escolta, Alain, molts anys d'experiència també hi han aquí amb aquest trio. Sí, sí, hem tocat bastantes vegades un trio, doncs... que m'agrada tocar amb aquests músics. La Queralt és fantàstic i el Pau Bombardó té un ritme i és un mestre de la bateria. Doncs fa molts anys que vam tocar junts i per això s'obria per lo menos tocar dos o tres temes el que hem fet durant aquest concert. Hi ha d'haver-hi molta... molta intimitat, no? Molta compenetració entre sí, exactament, gent. És per això que a poc a poc vam passar del trio al quartet i també al final de tot a la Susanna Schiemann, perquè són a la rítmica els mateixos músics. Mm-hmm. I clar, va com una progressió pujant fins al final, doncs, que és el Jasker Project amb el Toni Solà i la Susanna Schiemann, però la mateixa rítmica. Això és com una bona Macedònia, que acabava un ingredient més, eh? Sí, exacte, cada vegada. Vale. Estem amb aquest programa especial de Jazz Nàtic, segon programa del concert solidari que es va oferir al Teatre Municipal de Palafrugell a finals del mes de juny i que ens va portar aquest programa tan fantàstic amb la Fundació Andrea Bocelli. Aquí vareu afegir, precisament, aquest música que em comentaves, no? Amb aquest punt del concert. Doncs després dels tres temes del trio hem fet l'introducció d'aquest músic fantàstic que ha sigut premi en The Rock fa dos anys per el millor àlbum de jazz, que es diu The Heart of Jazz. Ara ha sortit un altre que es diu Cool People. I és el Toni Solà, que és un tenor també internacional, que ha tocat a París, a Londres, i jo he sigut molt content que vingui a col·laborar amb nosaltres per aquest concert solidari. Sembla que escoltem doncs aquesta segona part de la segona part, per dir-ho així. Doncs música, sisplau, a Jazz Nàtics. And now, ladies and gentlemen, I'd like to ask one of my good friend, good musician, when I mean good musician, extraordinary musician. He was a few years ago to, I think, the Premio in the Rock for the best album jazz music. Since then, he's been performing everywhere with his incredible talent. And not only in Spain, but absolutely everywhere. He went to London, he went to Paris, and always the people are delighted to listen to his music. And it's my pleasure, and also for the foundation tonight, ladies and gentlemen, to welcome Mr. Toni Solà. Thank you. El temps se'ns llença a sobre, amic Alain, i nosaltres que hem de posar punt i final amb el nostre programa. Però aquí acabava la part del quartet d'aquest concert i entrava la vocalista femenina que ara em presentaràs. Escoltarem una peça i deixem la resta per al tercer programa especial, si et sembla. Alain, qui és la que ens acompanya a partir d'aquest moment? Doncs després del quartet amb el Toni Solà ha vingut la Susanna Scheiman, que per mi és, sens cap dubte, un dels meus cantants de jazz per tot Europa. Fa bastant temps que toquem junts, a vegades en concert, i ella ha tocat a Barcelona, a Madrid, però també a fora, a Londres, a París, a Roma, a Nova York, on està molt coneguda, i definitivament ha sigut un plaer excepcional que vingui a participar a aquest concert jazz solidari, perquè de veritat, com he dit abans, és un dels millors cantants de jazz per tot Europa. Doncs la sentim, us sentim a vosaltres, recordant que estem amb el segon programa especial de Jazznàtics dedicat amb el concert solidari per la Fundació Andrea Bocelli, que es va portar a terme a Palafrugell. Escoltem i la setmana que ve tornarem. Alain, mil gràcies de nou per estar amb nosaltres. Fins la propera. Un plaer. So that was the Jazz Care Quartet with a fabulous Toni Solà, but you think he might be going now? He's not going, he's staying on stage. So we have all the same musician. So ens quedarem tots junts to welcome, I said that in English and I'll do it in Catalan després, one of the really most fantastic jazz singer in Spain. És una de les millors cantants de jazz, sense problema, aquí per tot Espanya, Catalunya, Espanya i això. Però no solament tot això, ha d'anar ara a l'estranger. Va anar amb molt èxit a París, va anar a Londres, va anar a Nova York, a Roma, per tot arreu, i avui a Palafrugell. Please welcome, ladies and gentlemen, the one and only Miss Susanna Scheiman. Gràcies. Miss Susanna can dance, and I'm home with the floor. I can't spare it without you. Don't get around much anymore. Was invited to dine. I miss being back for more. I can't spare it without you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more to deep than ever less. Why stirring up memories of this? I'm a spin but with boy. I can't bear it without it. Don't get it right much anymore. Toni Solà. telling you, Mr. Saturday Dance, but I'm gonna be thought that you don't get around much anymore. Won't seem burning the time, cause some must be back by boy. I can't let it without you, don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more in here. That never lasts, was there enough memories? Muchas gracias.